Nahikeria zen ura tratatzia, hala, ur garbiak eta ur zikinak, denak batean horren gai horren ingurian lanian hartzia elgarrekin, hori nahikeri handi bat zen, eta behar ziren hortarako bildu eunta hamalau struktura, hori azken urte untan hori egin dugu, bildu ditugu, struktura hori guziak, eta orai urte astapenetik, hala, struktura bat bezik, aglomerazionen dugu uraren tratatzeko. Zerreitik hori orain arte etzen martxan, etzen ongi eginen? Gauzak martxan ziren, egia erran, mena argunt barriatek ziren. Zerbetxoak ziren berdinak, struktura tipiak, struktura ondiak ziren. Oden kalitatea ez zen apentziaike berdina, prezioak ere etzien berdinak, ahalak ez berdinak. Eta sustut, erran nezake, gauzak argunt barriatek ziren, hura hur garbia aldeatetik, hur zikinak, kolektiboak, etxetakoak, zerutik erorzen den hura, itxasorat joeten dena, hori eguziak argunt banatiak ziren. Eta ez ziren orokorki ikusiak, hortik, atean egin nuen. Eta ez opozizionean, eta edo argunt aparte gauzak egin, ordean egiten ziren, mena orai, denak elgarrekin eginen ditugu politika bat bezik, uraren dako, gure ura, deitu dugu, hori uste dut importanta dela, eta hura zeiten dugu, hura hartzen dugu, edateko eta berriz botatzen dugu. Ordean, hori ekonomizatu beharko da, hori da, helburua, eta gio botatzen duguna, argunt garbia izan behar da. Aipatu duzu gai azkenan min beratxu bat, presioarena, entzik beldur dira, haien faktura egoko den, zertan da hori janduzue presioa hasteko ez da jautsiko? Ez, lehenik presioa hain berian atxiki dugu. Hori, autetxeak hori nahi zuten, ez emendazionik, ordean aurtengo, bai. Eta gero ikusiko investizamendiekin onora gauzak joanen diren. Gero autetxeak beste gauza bat erran dute, bon, importanta zera, are, presio bat izaitia, denen dako. Ordean, ekonomiak eginen ditugu, eta ikusiz urgarbiak eta zikinak elgarrekin landuko ditugula, ordean, bai, hor, ekonomiak eginen ditugu, bainan zerbitzu bat nahi badu eskualerri guzien dako, kalitatea ere emendatu beharko du zonbait lekutan, gauzak strukturatu beharko ditugu, investizamenduak egin. Ordean, eginen ditugun ekonomiekin, eta kalitatea emendatuz, agian, hori da gure helburua, hasteko kontrolatzia, eta gura presio hortan egon dain. Txusen kudeak eta moldea, zakit erabakia duzuen, badira ezberdinak, zakit nola izanen da, piskat teknikoki? Teknikoki, zerbitzu berdinak izanen dira leku guzietan. Ordean leku kostaldean zerbitzu ondiek izanen dira, mena barnekaldean ere zerbitzu berdinak izanen dira. Bai kontabilitatea, bai teknizanoak, fakturen egiteko, investizamendien egiteko, rakordamendien kontrolatzeko, zerbitzu berdinak izanen dira eskualde guzietan. Hori importanta da. Eta eskualde guzietan izanen da komisione bat, nun autetxeak, horko autetxeak, bilduko diren horien kudeatzeko, kontrolatzeko eta proposatzeko gero ze investizamendu inberden eskualde hortan eta gero aglomerazioak du hori erabakiko.